zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia wtorek, 2 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja mieszkańców w Jeleniej Górze. Na jednym z osiedli ulatnia się gaz. Najwcześniej w styczniu Europarlament może się zająć sprawą azylu Marcina Romanowskiego na Węgrzech. Ostrzelano samochód potencjalnego kandydata na prezydenta Peru. Na początek Jelenia Góra, gdzie bardzo niespokojny wieczór mają mieszkańcy jednego z osiedli. Prawdopodobnie koparka uszkodziła w okolicy rurę z gazem. Na nowo wybudowanym osiedlu jednorodzinnym ewakuowano aż 60 mieszkańców do autobusu. Przez uszkodzenie rury gaz zaczął się ulatniać. Na miejscu teraz pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski. Została wyznaczona strefa bezpieczna na 100 metrów. Strefa jest cały czas monitorowana. Mamy rozłożone takie kurtyny wodne, ściany, żeby po prostu ograniczyć emisję tego gazu. Do czasu usunięcia usterki mogą pojawić się problemy z poruszaniem się w okolicy. Mieszkańcy osiedla europejskiego do zakończenia prac mogą nie mieć prądu. Relacjonował Maciej Rukiewicz. Przepadł wniosek w Parlamencie Europejskim w sprawie Marcina Romanowskiego, za którym został wysłany europejski nakaz aresztowania i który znalazł schronienie na Węgrzech. Chodzi o zbadanie legalności decyzji rządu w Budapeszcie o przyznaniu politykowi Prawa i Sprawiedliwości azylu politycznego. Późnym popołudniem europosłowie z Komisji Petycji odrzucili wniosek głosami konserwatystów, do których należą deputowani PiS-u i skrajnej prawicy. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział ponowne złożenie wniosku i jest przekonany, że w styczniu nie będzie żadnych przeszkód. Panika wśród PiS-owców. Próbują za wszelką cenę bronić swojego kolegi Marcina R., któremu grozi 15 lat więzienia. I na komisję przyszli posłowie, którzy nawet nie są członkami Komisji Petycji, tylko i wyłącznie po to, żeby obronić pana Marcina R., ale na nic. To dlatego, że koordynatorzy Komisji Petycji w styczniu na nasz wniosek dokonają reasumpcji głosowania i sprawa trafi na Komisję Petycji. Przewodniczący Komisji Petycji Bogdan Rzońca z PiS-u tłumaczy, że musiał poddać decyzję pod głosowanie, bo oficjalny sprzeciw zgłosił jego kolega z grupy konserwatystów, hiszpański europoseł. Sprytniejsi okazali się zwolennicy odrzucenia tej petycji, którzy zadbali o kworum. No i jak poddałem pod głosowanie otwarcie tej petycji, no to wyszło, że 8 głosów było za tym, żeby nie otwierać, a tylko jeden był za, czyli no nie przyszli, po prostu koledzy z IPP, socjaliści nie przyszli, lewicy z Renew, z Zielonych nie przyszli. Autorzy wniosku argumentują, że Węgry łamią unijne prawo, ignorując wydany przez Polskę europejski nakaz aresztowania. Chcą też, by sprawą zajęła się Komisja Europejska. Sejm podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta dotyczącego tzw. ustawy łańcuchowej. Do głosowania może dojść jeszcze w grudniu. Więcej Anna Orzeł. Nowe przepisy zakazywały trzymania psów na uwięzi. Łańcuchy miały zastąpić kojce. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego proponowane wielkości kojców były nierealne. Głowa państwa porównała je do miejskich kawalerek. To absurd, odpowiada wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. No ja nie wiem, jakie pan prezydent ma doświadczenia z kawalerkami, ale wiem jedno. Zwierzęta nie przepisują kawalerek za opiekę. Decyzja prezydenta jest rozczarowująca, mówi Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad zwierzętami. Wstyd, po prostu wstyd, że zwierzęta tą nadzieję, która była już tak blisko, na tę chwilę straciły. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Anna Orzeł, Polskie Radio. Samochód z potencjalnym kandydatem na prezydenta Peru, Rafaelem Belandy, został we wtorek ostrzelany z broni palnej, poinformowała peruwiańska policja. W incydencie nikt nie został ranny. Według mediów w przednią szybę pojazdu trafiły 3 kule. Do ataku doszło około 150 km na południe od stolicy kraju Limy. Peruwiańska policja ogłosiła na platformie X, że na miejsce wysłano jednostki, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i schwytanie osób odpowiedzialnych za atak. Belandy, były minister energetyki i górnictwa, zamierza kandydować w planowanych na kwiecień wyborach prezydenckich z ramienia Partii Wolności. Sondaże dają mu najwyżej kilka procent poparcia. Klimat. Najgorzej oddycha się w Żywcu, gdzie ze względu na bardzo złą jakość powietrza należy unikać aktywności na zewnątrz. W Bielsku Białej i Suchej Beskidzkiej jakość powietrza jest dostateczna, a w Krotoszynie i Lubaniu zła. 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Oszczędzanie energii nie będzie już dziś konieczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. I na początek Mistrzostwa Europy w pływaniu na basenie krótkim. Te odbywają się w Lublinie, no i sypnęło medalami. Zarówno pani, jak i panowie z naszej kadry wywalczyli je w sztafecie 4x50 metrów stylem dowolnym. Pływacy w składzie Piotr Ludwiczak, Ksawery Masiuk, Mateusz Chowaniec i Kamil Sieracki zdobyli srebrne medale, a panie w składzie Kornelia Fietkiewicz, Julia Majk, Barbara Leśniewska i Katarzyna Wasik sięgnęły po brąz. Reprezentacja piłkarek ręcznych gra na Mistrzostwach Świata z Francją. Rywalki to mistrzyni olimpijskie, czyli z najwyższej półki. Zarówno biało-czerwone, jak i trójkolorowe jak dotąd wygrały dwa spotkania z Chinkami i Tunezyjkami. Teraz mierzą się w pojedynku bezpośrednim po ilu minutach? 5. Jest 3-2 dla reprezentacji Polski. Tak trzymać. W piłkarskim Pucharze Polski poznaliśmy pierwszego ćwierćfinalistę. To Górnik Zabrze, który pokonał w Gdańsku Lechię 3-1. Awans i wygrana zasłużone, przekonuje trener Zabrzan Michał Gaśparik. Wszyscy wiemy, że naszym celem było awansować, a myślę, że zasłużyliśmy na ten awans. Chłopacy dzisiaj pokazali i jakość, i energię na tym boisku. 90 minut, myślę, że nie pozwoliliśmy dużo temu przeciwnikowi. Dziękuję chłopakom, że idziemy dalej i zobaczymy, jaki będzie los. Trwa drugie przewidane na dzisiaj spotkanie. W Szczecinie Pogoń podejmuje Widzew Łódź. Jest 1-0 dla Łodzian. Ciekawie piłkarsko jest także w lidze hiszpańskiej, gdzie Barcelona z Robertem Lewandowskim w ataku gra z Atletico Madryt. Na ławce rezerwowych zasiada Wojciech Szczęsny, a w Premier League Manchester City już prowadzi z Fulham po golu Haalanda. To setny gol Norwega w lidze angielskiej. W krajowym pucharze grają także we Włoszech. Juventus podejmuje Udinese z Adamem Buxą w składzie, a w Niemczech do ćwierćfinału awansowała Hertha Berlin. Wygrana 6-1 z Kaiserslautern, a jedną z bramek strzelił Dawid Kownacki. Jutro kolejny pochmurny dzień. Większe przejaśnienie i rozpogodzenia tylko na południu i krańcach zachodnich. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w Sudetach śnieg. Termometry pokażą 2 stopnie na północy, 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz? Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Habryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To znowuż my. Zapraszamy na 329. jubileuszowe wydanie naszej audycji. Ale tak z ogniem byś powiedział. Tak. 329. Nie. Niebawem za tydzień 330. O, jeszcze lepszy ogień. Ogień będzie dominował w drugiej godzinie HCH, ale to nie za sprawą nas, tylko za sprawą Fire Orchestry, który to zespół wkrótce już, bo jutro i pojutrze wystąpi w Warszawie na takiej dwudniowej rezydencji. A jeśli ktoś nie wie, co to jest Fire Orchestra, to powinien posłuchać. A jeśli ktoś wie, co to jest Fire Orchestra, to znakomicie się orientuje, że jest to formacja wybitnie koncertowa, a nawet wybitna koncertowo, która zupełnie innego charakteru nabiera w kontakcie na żywo. I tworzy jakiś taki rodzaj futurystycznego, współczesnego na pewno, a może i futurystycznego Big Bandu. Blisko 20 osób na scenie, o tym będziemy opowiadać Państwu w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, bo w drugiej będzie ogień i będą solowe przedsięwzięcia różnych członków tego zespołu, ale w pierwszej części, jak to zwykle bywa, nowości i zaczniemy może od, powiedziałbym, takiego jazzu, którego Państwo po godzinie 22 na pewno nie usłyszą. Bardzo proszę. Salenitis Salenitis nazywa się nowa płyta Jimmy'ego Tenora. Fiński kompozytor, muzyk, producent nagrał ją ze swoim Jimmy Tenor Band. Some kind of a good thing. To jest nowość z ostatniego piątku. Bo historia jest taka, że płyta powstała wiosną tego roku i to jest prezent, który Jimmy Tenor zrobił sobie na 60. urodziny, które w tym roku obchodził. I to jest taki bardzo miły prezent, powiedziałbym, który pokazuje, że Jimmy Tenor zawsze bliski był takiej tradycji delikatnego jazzu, który łączył z bardzo różną muzyką, ale tutaj wydaje mi się, że jak na prezent 60-latka jest okej. To mieliśmy funkujący jazz z Finlandii. To teraz będzie nowa muzyka oksytańska z Oksytanii, czyli to jest rejon południowo-zachodniej Francji. Tak, ja tylko chciałem uzupełnić, że oczywiście Fire to także będzie w dużym stopniu Skandynawia, tylko że to będzie zupełnie inny jazz, także proszę się przygotować na coś zupełnie innego. Tak, czyli tak, Tenor Fire Orchestra raczej by nie znalazł dla siebie miejsca. No myślę, że nie, chociaż to jest otwarty zespół, otwarta kompania. Choć tworzą ją znakomici instrumentaliści. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy Jimmy Tenor się kwalifikuje do takich, nawet po wielu latach grania, pogrywania na saksofonie. Nie. Nie. Myślę, że nawet Fela Kuti by go nie wziął do swojego zespołu. Taka jest smutna prawda. Ale za to on wciągnął Fela Kutiego duchowo do wszystkich właśnie swoich projektów w ostatnich latach. Są jeszcze inne parametry a propos Fire Orchestry, ale to o nich po 22. Ja teraz w Oksytanie. Oksytania, czyli duet, który się nazywa Kokania. Caroline Dufault i Lila Fraise grają na różnych instrumentach tradycyjnych, śpiewają, tworzą takie harmonie bardzo charakterystyczne, bardzo też proste, bo to jest nawiązanie do folkloru, ale też do twoich rejonów, do muzyki dawnej, bo to gdzieś przez odległość w czasie tej kultury oksytańskiej, to spogląda w przeszłość na wiele set lat, powiedziałbym. No i jest pewien łącznik, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu w drugiej godzinie Michela Clou z Toulouse i tutaj mamy duet właśnie z Toulouse, który zapowiada swoją nową płytę, bo to już będzie kolejna płyta duetu Kokania. Na rok 2026. Tej precyzyjnej daty jeszcze nie ma, natomiast singiel już jest. W sam raz do HCH. Dure Samsir. Set prada rozbiwolonego, irybitumen pasty syjen, set prada rozbiwolonego, irybitumen pasty sasze i sprada rozbiwolonego, irybitumen pasty syjen, sze i sprada rozbiwolonego, irybitumen pasty sa, mencinu sepa mej do, mencinu sepa mej po. Mentinu c'est pas mes dos. Mentinu c'est pas mes peaux. Mentinu c'est pas mes dos. Mentinu c'est pas mes peaux. Mentinu c'est pas mes dos. Mentinu c'est pas mes peaux. Mentinu c'est pas mes dos. Mentinu c'est pas mes peaux. Mentinu c'est pas mes dos. Mentinu c'est pas mes peaux. Sing prada rozbiwolę niga, irybitumen pasty sejen, sing prada rozbiwolę niga, irybitumen pasty sa, kwata prada rozbiwolę niga, irybitumen pasty sejen, kwata prada rozbiwolę niga, irybitumen pasty sa. Prawda jest denus, pluk ze pluk jest el akcjonari, den de la lęgę de stresa, ke kauruto z uzine, ze beres pruesas, ke las aventisa. Et des bitumen pastissés, un urbrade revivant le néga. La diure, diure ça. Qu'est-ce qu'à vous ruser en ça, démocratique? Tous tes princes de la danse, oligarchique. N'ont pas perdu la hiranza, ni la technique. De la lutte et la mistanza. Renaissance języka i kultury oksytańskiej. Dure Samsir w formacji Kokania. Nowy singiel. To teraz zapowiedź albumu, który przed nami. My we fragmencie drobnym graliśmy ten materiał we wrześniu, kiedy pojawił się pierwszy singiel, ale we wrześniu pierwszy śnieg, to jak państwo wiedzą, było dziwnie. Ponoć nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, chyba że jest to stara rzeka. Stara rzeka, Jakub Ziołek, Mówiliśmy, że w drugiej godzinie będzie ogień, ale tu były już zwiastuny, bezdomne ognie. Taki tytuł nosi piosenka, której jeszcze Państwo nigdzie nie znajdą. Chyba, że ktoś zdobył wcześniej w jakiejś tajemniczej przedsprzedaży płytę Wynoś się z mojego domu, Starej Rzeki. No albo nawiedziła go ona we śnie na przykład, bo zdaje się, że w takich rejonach tutaj będziemy się... No, takie rejony najbardziej interesowały Jakuba Ziołka, może tak, na tym albumie. No to jest trochę tak, że mówiąc szczerze, po tej prezentacji wrześniowej, bo my na początku września zaprezentowaliśmy Państwu pierwszy fragment tej płyty, czyli Wszędzie śnieg. Przypomnę, to była kompozycja z udziałem Huberta Zemlera. Trochę zapomniałem o tym, że ta Stara Rzeka ma się pojawić, ponieważ zdaje się, że ten termin był nieco przesuwany. Wiadomo było, że pod koniec roku pojawi się, ale myślę, że jest to bardzo dobry czas, bo to jest taki materiał, który idealnie, myślę, pasuje także do Aury. I jeśli cenią Państwo przede wszystkim piosenki, które pisze Kuba Ziołek, no to jest to pozycja dla Państwa. Chociaż no, mam wrażenie, że jeśli zestawimy to, co pojawia się na nowej płycie z tymi pierwszymi nagraniami Starej Rzeki, no to różnica będzie jednak spora. To jest rzeczywiście rzeka, ale w innym miejscu już, albo inna rzeka. Wchodzimy do tej rzeki w innym momencie. Cień chmury nad ukrytym polem, przypomnę, to był debiut projektu Stara Rzeka, choć nie debiut Jakuba Ziołka, którego znamy z przeróżnych formacji, z Alamedy, z Inner City Ensemble, ostatnio z grupy Jantar. A druga płyta w roku 2015 Zamknęły się oczy ziemi i tutaj zamknęła się również działalność tego jednoosobowego przedsięwzięcia. To ile? 10 lat temu? 10 lat. Mhm. 10 lat, w trakcie których działy się bardzo różne rzeczy, bo Kuba Ziołek jest artystą nieprzewidywalnym. Fascynuje się muzyką z różnych rejonów, z różnych półek. Przez kilka lat na przykład głównie muzyką taneczną, taką z okolic global beatu, czyli muzyką niekoniecznie z świata zachodniego. Kultury i języka portugalskiego. Choćby Kuduro i inne. I to było za każdym razem fascynujące, bo no, przeżywaliśmy te jego nowe pasje przez muzykę trochę razem z nim. Tutaj wydaje mi się, że wracamy w dość jednak bezpieczne rejony brzmieniowe, takiego trochę post-folku. I tyle, że jesteśmy w świecie piosenki. Że tu są ważne utwory z tekstem, ważne są utwory o no, pewnych ograniczonych ramach i takim przewodnim motywem dla Kuby Ziołka była płyta The Dreaming Kate Bush z 1982 roku. Płyta, której atmosfera szczególnie mu odpowiadała, jakby w którą wyznaczała niejako kierunek, w którym chciał podążyć. No i rzeczywiście trochę takiej atmosfery zamglonej, sennej jest na tej płycie. To jest na pewno jeden trop, natomiast myślę, że tym ważnym przystankiem był zespół, o którym wspomniałeś, czyli Jantar. Czyli pisanie piosenek, rozpisywanie go na nieco większy skład. To jest takie przedsięwzięcie, mam nadzieję, które powróci. Chociaż wiem, że rodziło się w bólach, w związku z tym, kiedy będzie ciąg dalszy, nie wiadomo. Ale to jest taki krok, który poprzedzał to, co w tej chwili się ukazało, zwłaszcza pod względem muzycznym. Tak mi się wydaje, jeśli w jakiś sposób Państwo przyjęli te piosenki zespołu Jantar, to tutaj może w takiej formie nieco bardziej zredukowanej, ale tę estetykę, ten sposób pisania, opowiadania, narracji Kuby Ziołka odnajdziemy. No to jeszcze jeden utwór i to już będzie... Trochę jednak odejście, jeżeli ktoś na Bandcampie podsłuchiwał fragmenty tej płyty, to mógł słyszeć akurat, ale w całości album w najbliższy piątek dopiero. I to będzie kompozycja Kamłanie i już oznaczająca takie lekkie poluzowanie tej piosenkowej formuły. Thank you. Stara Rzeka, raz jeszcze, Kamłanie, utwór pochodzący z najnowszej płyty Jakuba Ziołka, Wynoś się z mojego domu, która ukaże się w najbliższy piątek. Stara, nowa rzeka. Zupełnie nowa. Pamiętajmy, po 10 latach. Pojawiają się już pierwsze opinie, że to jest być może materiał nieco prostszy, może łatwiejszy w odbiorze od poprzednich dokonań, ale to jakby kompletnie, wydaje mi się, nie oddaje akurat charakteru tego, co w tej chwili robi Kuba Ziołek, bo nawet jeśli formalnie są to po prostu utwory nawiązujące do piosenek, to słychać w tym jednak mimo wszystko ducha tej starej rzeki. Także ta łączność pomimo dekady przerwy jest cały czas nawiązana. Tak, tak, harmonicznie to nie jest momentami wcale proste. I no, te wszystkie te inspiracje różnego typu. Kuba Ziołek jest naprawdę pilnym słuchaczem bardzo różnej, ciekawej muzyki. W bardzo ciekawy sposób na nią patrzy i prowadzi przez takie ostępy interesujące. Więc ta płyta to jest, powiedziałbym, pewniak, jeśli chodzi o koniec roku. Trzeba tego posłuchać, warto tego posłuchać z całą pewnością. No i mamy jeszcze jeden takie właśnie przeciwieństwo, bo Kuba Ziołek pracuje prawie sam. Pomagają mu wyłącznie perkusiści Hubert Zemler i Tomasz Popowski. Natomiast ta płyta, o której za moment, to jest płyta, nad którą pracowało kilkanaścioro bardzo znanych postaci z całego świata. Jak one zostały skrzyknięte pod szyldem jednej płyty, to do dziś. Ja myślę, że ty wiesz wszystko, bo obserwowałeś koncept. Natomiast ja, odkąd wpadła mi w ręce ta płyta, bodaj w ubiegłym tygodniu, to od kilku dni przewracam te pięknie wydane kartki, to trochę jak karty takie, i na tych kartach wszelkie informacje są artysta, którzy pojawili się, którzy wzięli udział w nagraniach, dokładne daty, studia, miejsca, gdzie wszystko zostało zarejestrowane. Jest pewien element wspólny. Przed chwilą wspomniałem o tym nawiązaniu do tradycji Starej Rzeki. No tutaj mamy nawiązanie do zupełnie innej tradycji, czyli tym punktem odniesienia jest muzyka Fryderyka Chopina. Ale no to wszystko nie jest takie oczywiste. To też stara rzeka właściwie. To jest taka rzeka, która po prostu płynie i płynąć będzie cały czas. Raz na 5 lat to, powiedziałbym, taka rzeka okresowa, która raz na 5 lat to pół Polski zalewa. Tak, ale później jakoś dochodzimy do siebie. I to jest tak, że artysta, który to wszystko wymyślił, czyli Mariusz Szypura, zebrał absolutnie doborową śmietankę, jeśli chodzi o artystów sceny alternatywnej, niezależnej, improwizowanej, i połączył ich, no właśnie, muzyką Chopina. Tyle tego, że tego Chopina jest ostatecznie niewiele, ale to chyba nie jest tak naprawdę najważniejsze, bo gdy przesłuchałem tego w całości, to okazuje się, że no dobrze, Chopin, była kiedyś taka płyta, film też nieco krótszy. Ważniejsze chyba są spotkania tak naprawdę, i to, co stało się już pewnie nie na stole montażowym, tylko w komputerze Mariusza Szypury, i w jaki sposób on to wszystko połączył. No tak, hasło synchronizacja, projekt multimedialny wychodzący poza płytę. Płyty są dwie zresztą, w każdej z wersji. Kompakty, winyle. I te płyty można ze sobą parować, to znaczy można słuchać jednocześnie, a nawet należy słuchać jednocześnie dwóch, nie tyle wersji, co dwóch podejść do tego samego tematu. Tak, bo może wyjaśnimy tak od razu na samym początku, że mamy płytę pierwszą, która została napisana, odznaczona jako dekonstrukcję, i płyta druga jako jakby reworks, czyli no jakby pracujemy od nowa, kolejne nowe wersje. No to trochę mam wrażenie, że to jest szukanie nazwy, terminów do podobnych prac. I to, co zostało zarejestrowane na pierwszej płycie, jest opracowane na nowo na płycie drugiej. To jest tak, że na pierwszej płycie są zespoły po kilkoro muzyków. Lee Ranaldo, Zoamba, Miłosz Pękala, Charlie Draper, za chwilę go usłyszymy, John McIntyre. Wszyscy grają wspólnie z Mariuszem Szypurą w różnych konstelacjach. Natomiast płyta numer 2 to są takie wizje już autorskie poszczególnych producentów. Matthew Herbert, Adrian Atley, Fenesz, Masayoshi Fujita, którego za chwilę posłuchamy. Czyli zamiast czekać i tak dalej, kolejne miesiące i lata bagatelka. Na ukazanie się płyt numer dwa, od razu dostajemy dwie płyty razem. I możemy posłuchać ich jednocześnie, jeśli mamy dwa gramofony albo dwa odtwarzacze kompaktowe. Bo w całej tej płycie otrzymujemy także szczegółowy opis, w jaki sposób należy słuchać. To jest istotne. Myśmy ten opis przestudiowali bardzo dokładnie i spróbujemy zaserwować Państwu eksperyment. Znaczy eksperyment. To nie jest eksperyment. To jest tak, jak należy tej płyty słuchać według artysty. Nie no, a Ania Regulska nad wszystkim czuwa. Zatem odtwarzamy równolegle dwie płyty. Utwór numer 4, czyli w oryginale. Powiemy, o jaki utwór Chopina chodzi? Może nie. Może ktoś z Państwa... No to bardzo trudna zagadka, Jacku. To jest pastwienie się po prostu... Dobrze, nad tymi, czy preludium c-moll 20. Nie słyszeli. 20 preludium i teraz no zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Musimy odtworzyć to równolegle w tym samym czasie, żeby ten efekt był idealny, taki jak sobie Mariusz Szypura wymyślił. Startujemy. Udało się. To był efekt synchronizacji dwóch płyt wchodzących w skład zestawu albumu Chopin Residue, Deconstructions and Reworks. Pierwsza to była dekonstrukcja autorstwa Mariusza Szypury i Charlie'ego Drapera, który grał na Tereminie na pewno, między innymi. To jest muzyk, który się posługuje falami Martenota i Tereminem w wersji oryginalnej z 29 roku, wyprodukowanej przez samego Lwa Termena. I ta jego partia została zarejestrowana w jego domowym studiu w Bristolu w lipcu 2024 roku. A Mariusz Szypura grał na instrumentach klawiszowych i to są jego też domowe nagrania. A w utworze numer 2 Masayoshi Fujita to był ten rework. Zupełnie inny utwór, którego można słuchać osobno, ale połączony z tym pierwszym daje nieco inny efekt. Właściwie w tym, co żeśmy zaprezentowali, już nie ma znaczenia, który jest utworem numer 1, a który utworem numer 2 i który pochodzi z której tak naprawdę płyty. I ja powiem szczerze, że słuchałem tego z ogromną przyjemnością, ponieważ w domu nie mogę takiego eksperymentu dokonać, tak jak Mariusz Szypura proponuje, że mamy odtwarzacz z przodu, głośniki z tyłu i tak dalej, w związku z tym możemy słuchać tego równolegle, zatem tutaj z wielką przyjemnością i muszę to powtórzyć. Także może będziemy tak co tydzień jeden utwór miksować, to mielibyśmy trochę materiału, ale proszę słuchać, bo to jest taki rodzaj słuchania, który kiedyś, być może państwo pamiętają, proponował nam zespół Flaming Lips, tylko że wtedy cztery chyba, były tak? Płyty, tak. Cztery płyty. Możemy przynieść te cztery płyty, tylko że nie mamy tutaj czterech odtwarzaczy w studiu. To przy okazji. To jest pewien szkop. Pomyślimy, bo może na święta co jakąś ale akcję trzeba zrobić. Specjalna nagroda za rok 2025 za koncepcję i za wymyślenie całego pomysłu i za zebranie takiej grupy artystów. No to teraz wrócimy do folku w specyficznej odsłonie. Jesse Sykes wraca do swojej grupy The Sweet Hereafter i nagrała płytę Forever I've Been Being Born. I to jest pierwszy album tej artystki od 14 lat. Posłuchajmy. Czyli jeszcze dłużej dłużej niż Stara Rzeka o 4 lata. A to są momentami dość podobne rejony muzyczne. Myślę, że mogliby zagrać wspólny koncert z Kubą Ziołkiem. Thank you. Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, Winter's Empty Pages, a płyta nosi tytuł Forever I've Been Being Born. Po 14 latach powraca. Bardzo piękne piosenki i to połączenie ze Starą Rzeką wydaje mi się, że jest idealne. To jest, są płyty na najbliższe dni. To co, my znikamy powoli? Tak, zamykamy tę godzinę twórcą muzyki elektronicznej, live. L-E-I-F. Tyle, że stworzył płytę na gitarę. Gitarę ze swojego dzieciństwa. Taką japońską, tanią Aria Pro. Każdy, kto zaczynał kilkanaście lat temu, czy 30 lat temu na gitarze, wie, że to taka przystępna marka. I tylko, że trochę ją przerobił, trochę coś poprzetwarzał te dźwięki za pomocą elektroniki i wyszła taka płyta. Zapowiada się to właśnie dopiero na płytę dość zaskakującą. Na 12 grudnia mamy singiel. Nasza marka też będzie przystępna po godzinie 22. Część druga HCH.